بسم الله الرحمن الرحيم كون يوهي دي تيب اوراديو من المنتدى السلفي انت كم حادر يوهي تيب يوغا انيا ووجه يوهي تيب زكا لابن الرؤون بردو للير دموت يا دنجل من Mudo. Wundu de musibbe men maketebe Abu Fatima kalu hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهدي ودعا بدعوته وسلك مسلكه إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات أحييكم بتحية الإسلام تحية المسلم لأخيه المسلم وتحية أهل الجنان في الجنان قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه ومولى باويتو قلمين الله سبحانه وتعالى كنكو الله تبارك وتعالى هندل إيتور دين وهندي أفد إجر نور دين كنكو الله تبارك وتعالى نيمين إيمين كلا نيمك وند دين إمولو Onemi ni emede nemaji di tawata e wawata lintu dedi anda ittiri majjisi wana kanku Allahu tabaraka wa ta'ala goto. Yeso dun, miduwa ni keneladu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kambe neladu alayhi salatu wa salam, be Allahu tabaraka wa ta'ala subi, umawni ni oteddini, O burni e dow tagore makko nende dendaningal mayre wadi be nelaabe faade e deedo mofte dum woni faade e yimbe kanyum e jinna deedo mofte wadi nelal mabbe gal kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala rahmatan lahum yurmede wonande kanyum mofte den yo Allahu tabaaraka wa ta'ala beedu mantore makko den e kisal makko gal e dow mabbe kambe e kala neddo gomdindo jiyaado e yimbe der suudu mabbe e dendani ngal sahabaabe mabbe ben e kala neddanke artudo baawo be o jogiti o jokki o nyentini kanyum sunna ne laano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e hore faamu be do sahabaabe radiyallahu jalla wa ala anhum haraye solun do ko ono yesibbe julbe mi hiwrike on hiwrandu islam hiwrandu neddo juldo wonande siddo makko juldo hiwrandu ndu jomi meden tabaaraka wa ta'ala usubani dum bedo jiyaabe makko teddube kandir aljannaji en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wadu en yimbe aljanna firdaus o danda en lette makko den ka aduna e kala khara haraye so dum do yewtere meden den bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala e odo waqtu barkinado insha Allah tabaaraka wa ta'ala yowandirai e seeda e ko yowandiri e odo zakatul fitr woni ba'dul ahkami al muta'alliqati bi zakatil fitri ko bangingol yoga e nyaawoje de tawata ko yowondirde e ko ko wiyete zakatul fitri zakatayre on ko tawata kon no lorliri moja moja moja e ngal do de ngal meden ko be innata ko muudo haray hiden andi Allahu tabaaraka wa ta'ala wadi yengenen deedo mufti Muhammad alayhi salatu wassalam ko kande buri moddude edi muftali luttude dindi fu majji kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala usubi yeng edo muftali hedditiidi dindi dendaningal majji wadani en neemaaji e moƴƴereeji e hertinale ɗe tawata kanko Allahu azza wa jalla o waɗanaali moftaali yawtuɗi ɗin. Ko ɗum kanko Allahu azza wa jalla o wi en ka Qur'anaare makko teddunde o wi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kanko tabaraka wa ta'ala o wi en wonde onon ɗeɗo mofte Muhammad alayhi salatu wassalam o laatike ko onon ɓuri moƴƴude e dow moftaali luttuɗi ɗin ɗi dendaningal majji. Kanko tabaraka wa ta'ala o waɗani en oɗo nema ko wana non o andintiniri en ɗum kadi e aya goo o wi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala annasi wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida. Kanko jom menen tabaraka wa ta'ala o holli en wonde o waɗi en ummatan wasatan moftede tawata ko tumbiɗe ka hakkunde ɗe tawata wana feƴƴintinɗe wana jasuɗe kadi bal ko wonɗe fi wasatil umur e tumbo fiya kuji ɗin ɗi dendaningal majji kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wana jom meɗen tabaraka wa ta'ala o yiɗiri non o welira no jiya non e ɗiɗo moƴƴereji ɗi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗani en enen ɗeɗo moftene laaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moƴƴereji ɗi tawata o waɗanaali moftaali yawtuɗi ɗin ɗiɗo nemaji e ɗiɗo moƴƴereji ɗi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗani en heɓotoɗi e nder nduɗo lewru sumaye. Allahu tabaraka wa ta'ala o farli e hoore meɗen korka o holli e wonde o farluno ɗum kadi e moftaali yawtuɗi ɗin. Kono kanko jom meɗen tabaraka wa ta'ala o bakani en kadi moƴƴereji o bakani en kanko Allahu tabaraka wa ta'ala nemaji e kaaɗo korka meɗen ko tawata kanko Allahu azza wa jalla o waɗanano ɗum moftaali ɗi tawata ko moftaali yawtuɗi ɗin. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi en ka Qur'anaare makko teddunde o wi ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o banginani en e nder oɗo aya tedduɗo piiji ɗi tawata ko piiji tati mawnuɗi. Hunde aranere nden kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o banginani en ko wiyetekum hukmu as-sawmi ay hukmu siyami ramadan. Hunde ɗimmere nden kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o banginani en e nder aya tedduɗo on halu al-umami sabiqa ma'a siyami. Hunde tammere nden kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o banginani en e nder oɗo aya tedduɗo hikmatu tafridi wa ijabi sawmi ramadan. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o banginani en ɗiɗo piiji tati e nder oɗo aya tedduɗo. Hunde aranere nden o banginani en ñawore horugol meɗen nduɗo lewru sumaye o wi kutiba alaykumus siyam oɗo kutiba ma'ana muɗum furida o holli e wonde ko hunde farlande e hoore meɗe. Hunde ɗimmere nde o banginani en e oɗo aya ko alhaali moftaali yawtuɗi ɗin ko honno wonirno e korka kan kanko jomi meɗen o wi kama kutiba 'alal ladhina min qablikum holli kamɓe kadi kana as-sawmu farban 'alayhim korka kan latinoke ko farida e dow maɓɓe. Hunde tammere nden jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o banginani en e nder aya on ko fi honɗum woni ko o farlirani korka kan e hoore meɗen ko honɗum woni ñeñalngal ko honɗum woni faandunde makko nden wano yimɓe ɗuɗuɓe no majja ɗum ɗo. yimbe duudube iblisu alayhi la'na nusuwun sini be himo majjini be kanko iblisu o famini be wonde kaado korka ko ardi ko bittingol jamaa'o kaado korka ko ardi ko yo welingol jamaa'o kaado korka ko ardi ko dondingol jamaa'o kaado korka ko ardi ko hadugol yimbe ben e tuuyoji mabbe din kaado korka ko ardi ko bittinangol jamaa'o tawino Allahu tabaaraka wa ta'ala hikma ko ofar liri kaado korka e hore meden ko hikma mutawata ko o baligha hikma mutawata ko o tamma nyenyal gal tawata ko yottingal nyenyal timmungal kade ko wannon ko moere wonande en fu meden hiden andi wonde ma de do dewe de wonde rewde Allah subhanahu wa ta'ala rewata mo kanko Allah azza wa jalla ha dewe meden den beedamo guddu ko wananon si en yeddi mo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala e yeddata mo lundo demmo ha geddi meden din di wita mo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala guddu idan si tawi en rewi mo kanko Allah azza wa jalla ko hore meden woni ko wadan demmo yere si tawi e yeddi mo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala ko hore meden woni ko lorruden ko hore meden woni ko tampinden ko wadi si kanko jomi meden o bangi nani en e odo hadith al-qudusi wondo ka sahih muslim ittado e Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu be ittimo e nelado alayhi salatu wassalam kambe nelado be filli mo imorde jomi mabbe tabaaraka wa ta'ala kanko Allahu azza wa jalla o wi e der hadith on wande ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا الله عز وجل اوندي ان نجياب مكم اوندي اي ييمبه ميدن كانيو ماي جننا ميدن o wi si tawi hawri en fo meden en wonno moƴƴube tawa kadi berde meden de moƴƴiri wana on mo tawata ko burdo laabude bernde e jiyaabe makko ben fu si berde meden den fu laabiri moƴƴiri wa bernde on don den Allahu azza wa jalla o wi en wonde dun don beydata mo e laamu hay e hole dun taw laamu makko ngun no timmi kanko Allahu ngu hato jina e beydari ko wana non si tawi hawri en fo meden e yeddimo en lundike mo en salanike mo en dendani ngal meden berde meden den boniri wa on neddo mo tawata walla on jiyaado mo tata ko burdo bonde bernde e der tagore makko den kanko Allahu fu si berde meden den wa'i wa bernde on don den o wi en wonde ko pellet dun duitata e laamu makko ngon hay e hunde kanko Allahu azza wa jalla dun taw laamu makko ngon no timmi acce kadi hengu timmi idan holli en hondu wonde sen golli ko moddi ko hore meden gollan den sen golli ko boni ko yiltoto dun e hore meden Allahu azza wa jalla o wi in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha o wi man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alayha من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إذن نقولك هلو قلن وندما الله عز وجل أيامر علي هاي هونك دين دو كتوات مؤير مورون دنكو إمكو كانكو ونكو رتوتو كوانا نوم أحادر علي هاي هونك كادو دين كتوات بني مورون أنكو إمكو ونكو رتوتو ko yamiraden kon e moƴƴereji se waɗi moƴƴere muɗum den koye meɗen artata ko haɗaden kon e boneji si tawi en waɗi bone muɗum on kadi koye hoore meɗen woni ko artata idan farlegol nduɗo lewru sumaye Allahu tabaraka wa ta'ala ko waɗiri ɗum ko fi moƴƴere wonande en e fi yurmegol en e fi udditangol en dambuɗe ɗe tawata ko dambuɗe moƴƴereji makko ɗin kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ombana en dambuɗe lette makko ɗen kañumma e tikkere makko ɗen kanko Allah azza wa jal ko ɗum waɗi si o holli en wonde ko addi ha o farli ɗum ɗon e hoore meɗen o wi la'allakum tattaqun ko fiye wonu yimɓe ɓe tawata ko hulayɓe mo kanko Allahu azza wa jal ko ɗum waɗi si karmo koɓɓe ɓe maaki wonde shahru ramadan ko shahru tarbiyatin wa ta'dib lewru suuma yendun ko lewru ni'ugol lewru ndu tawata ko lewru wurtugol neddanke on joddinamo e hore moyere nen tabintinamo e hore moyere nen fi yo duumo e hore mayre de ngandi pellet wonde kala neddo hebudo ko wiyete kon takwa haray o hebi kala ko innete moyere ka aduna do e kala ko innete moyere kala akhara wonno jo meden tabaarak wa ta'ala o holli en hulaybe mo ben kanko allah mo yidi ben do wallahu yuhibbul muttaqin kanko allah azza wa jalla mo yidi ben hulaybe mo wallahu waliyul muttaqin kanko allah ko o gido be yimbe be tawata ko yimbe hulaybe mo o holli en battane moyeden kadi ko ben o wadani dum kanko allah azza wa jalla wi wal aqibatu lil muttaqin wi wal aqibatu lit taqwa ko wonon al janna jidin kanko tabarak wa taala o holli en wonde ben don o nado yebe e majji kaburi e towude don lette makko den mematabe o wi e wonde innal muttaqina fi jannatin wa na'im innal muttaqina fi jannatin wa uyun innal muttaqina fi jannatin wa nahar kanko tabarak wa taala o holli e wonde si neddo hebi ko wiyete kon taqwa haray o hebi khayray dunya wal akhirah ko pellet den andi samaratu taqwa dimde kulol allah wal no dudi moja kadna e kal akhirah jantor den dido ala sabil al ikhtisar idan haray kanko allah tabaarak wa ta'ala ko addiri ndudo lewru ko fi yurmingol en ko addiri ndudo lewru ko fi moddagol e mede sede mudum kanko allah tabaarak wa ta'ala hakke ko yidani e moddere kon e der lewru ndu gogo on kanko jo meden tabaarak wa ta'ala sindu dari ketun kanko allah azza wa jalla kon ngo watta kanko tabaarak wa ta'ala o yamiray dido shaytanuji bewdi gila iblisu alayhi la'na ha hewti shaytanuji jinnaji di tawata ko bewdi din ido fuu ko jolo ketedi wono nelaado alayhi salatu wassalam be humpitirienno e hadisaji abi hurayra radhiyallahu anhu kambe nelaado alayhi salatu wassalam be hollien wonde si tawi hawri lewru nundu darike be makani en kambe nelaado alayhi salatu wassalam wonde suffidati shayatin ido shaytanuji ko shaytanuji di tawata ko jolo ketedi di mare e haditha gobe maaki wonde watu ghallu ash-shayatin wa maradatu al-jinn joloke dido shaytanuji kanyuma e dido jinnaji di tawata ko bewdi fi hunnum fi watadi sakko en e rewgol mo kanko Allah azza wa jalla fi watadi sakko en e wadugol mo ereji di fi watadi sakko en e daragol totta dido di tawata ko moji wonanaydi en sabu ha jomi meede yida en wonanaydi en sabu ha kanko Allahu azza wa jalla rindina daade meeden den onade en ka aljannaji makko hunde din mere ko kanko Allahu wa takun kanko tabaarak wa ta'ala o uddita e dambude aljannaji din di fop majji hay dambugal gotal on batake be maaki kambe ne laado alayhi salatu wassalam wa futtihat أبواب الجنة ولم يغلق منها باب دمبو ديال الجناج دي فو أدتي هاي دمبو قال قوتل أمبتاك ndo ko hollugo le wonde kanko Allah azza wa jalla udditani en dambude yurmede makko den kanko Allah azza wa jalla o fewtinani e yurmede makko den e der ndudo lewru sumay hunde tammere den giteli ni dambude majji fop udde ombe wonane laado alayhi salatu wassalam be makiri non wonde watu ghallaqu abwab an-nar wa lam yuftah minha bab bemaki ombete kadi dambude giteli din di fop majji hay dambugal gotal uddetatake ka hollugol wonde o fandanaki en tikkere makko nen kanko Allah azza wa jal e der ndudo lew bal e riwaya gobe maki futihat abwabus sama bimaana dambude asama uji din e hore mudum udditete wonande en enen fi yen gollu moyereji di jawa yen toro Allah tabaarak wa ta'ala dun jawne yen janto Allah inde Allah azza wa jalla dun jawne e ko nan de sifadi do piji o wadi kanko tabaarak wa ta'ala jemma kala jemma e der kanyul lewru suuma yendum himu maririn din tebe e giteli makko din be tawata men non o harmina yite ngeng e mabbe few tawako be yimbe aljanna walillahi utaqa'un fi minan nari wa dhalika kullu laylah bemaki wonde kanko Allah tabaarak wa ta'ala himo mari rindinteɓe e ngeɗo yiite ɗum ko jemma kala jemma e ndur nduɗo lewru suuma en. Torki Allah azza wa jalla, yo Allah rinɗin en e ɗiɗo giteli makko, o rindina mawɓe meɗen ɓen e ɗiɗo giteli makko, o rindina ɓen gureji meɗen ɗin e siɓɓe meɗen ɓen fo e ɗiɗo giteli makko, kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. Yon noon ɗum ɗo fo en faami wonde moƴƴere nden, kanko Allah azza wa jalla ko nangiri cheytanuji ɗin ko fiiwata e yanu e bone e nder nduɗo lewru. Yo noon o accidi Ibnu Adama on kadi e wonki makko ken ɓa pellete ɗen andi inna nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi, wonki kin ko yamirayki ko boni siwana ki wonki ki tawata Allah azza wa jalla o yurmamaki, siwana on neɗɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala o yurma. Kanko tabaraka wa ta'ala o waɗi noon, joni madama kiɗo wonki ko feggotoki oɗo ɓiɗɗo Adama wono nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makiri noon, ka hadis Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu be maki kullu ibn Adam khata'un wa khayrul khata'in at-tawwabun, be maki bi Adam kala bi Adam ko faljo, bi Adam kala bi Adam feggoto e bakkatu, be maki kono ko buri moddude walla ko moddi e der be yimbe be tawata ko yanaybe e bakkatu, ko moddi e mabbe ko be yimbe be tawata ko tubay be ruttobe sitawi be wadi bakkatu. Allahu tabaraka wa ta'ala shar'inani en non joni ngal do gollal wi'etengal zakatul fitri, zakkataire on fi laɓɓingol en e ɗin faljereji ɗi tawata wonkiji meɗen ɗin puusi en ha en yani e majji e nder nduɗo lewru suumay. Iblisa kanko himo mara, kanko e sheytanuji mawɗi ɗin, kono madama wonki kin e hoore muɗum cuɗanay neɗɗanke on, yoni si wonki kin cuɗanimo o yani e bakkatuji go, hakke ko Allahu falana e moƴƴereji ɗin kon, kanko Allahu o shar'inani e ngal ɗo gollal ngal golleten. Ɗum ɗo wona sabu loota en e ɗin bakkatuji ɗi wonkiji meɗen ɗin sabinbinani en yanɗen e muɗum ko ɗum woni oɗo zakatul fitr, ka hollugol yurmede jomi meɗen nden e dow meɗen, ka hollugol yaajugol moƴƴereji makko ɗin kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e hoore meɗen enen ɗeɗo mofte. Haray noon kañum oɗo zakatul fitri ko hunde nde tawata gollal ngal tawata hingal mari yoga e ñawoje, ko oɗo neɗɗo julɗo o haani andude, o haani faamude fi yo o waɗu no haana waɗirede noon, kanko neɗɗanke on o hawrita e sawaba mo nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe addi. Aray ko ɗum woni ko faala ɗen banginde ɗo yoga e muɗum fi nafirgol ɗum julɓe ɓen, tanjin e ka tanƴinagol yurmede Allahu tabaraka wa ta'ala ɗen, heɗen torimo kanko Allah azza wa jalla yo nafir ɗum julɓe ɓen, o arsika en kadi tako ko waɗira sabu makko, o jaɓana en, o waɗana en joddi muɗum aljanna alfirdaus. Haray oɗo zakatul fitr si tawi hawri no wi'ede zakatul fitr, hunde aranere nden tawo koyen andu ko wiyete kon zakatul fitr, ko ɗum woni ta'rifu zakatil fitri, andingol taw ko honɗum wiyete zakatul fitr. E andi ɗo ko konguɗi ɗiɗi ɗi tawata ko fawodirɗi, ko mubafun e mubafun ilay, azzakatu ko mubafun e alfitr ko mubafun ilayhi. Jono ɗiɗo ɗiɗin non goto kala e majji no mari andinande muɗum nden, azzakat no mari ta'rifu muɗum on, kadhalika alfitr onɗon kadi no mari andinande muɗum nden. Se detti azzakatu lugatan, ko ko wiyete azzakat lugatan ka hala arab, karmukoɓe ɓen ɓe maki wano ardi noon ka annihaya libni al-asir ka mujallad ɗimmu, e wano ardi noon ka lisanul arab ka mujallad sappo e nayaɓo, ɓeɗo karmukoɓe ɓe maki e annihaya libni al-asir mujallad ɗimmo on sengoderol temeɗɗe tati e jeɗɗi, lisanul arab libni manzur ka mujallad sappo e nayaɓo sengoderol temeɗɗe tati e cappanɗe jowi e jeetati. Ɓe maki wonde aslu zakati fil lugati ko at-taharatu wan-nama'u wal-baraka, karmukoɓe go watti waziyada, mana muɗum asli oɗo azzakat asli si innama zakat ka hala arab, asli muɗum won ko at-tahara ko laɓal ngal, wannama kañumma e fayugol ngol mawna, wal barakatu kanyum ma e moƴƴere nden moƴƴere nde tawata ko duumiinde tabiti ɗuuɗunde wa ziyada kanyum ma e ɓeyda gongol maana muɗum oɗo azzaka himo gollitire e ɗiɗo fo majji no ara nokkugo ta ma'ana makko on ko attahara no ara nokkugo ta ma'ana makko on ko annama wa ziyada no ara nokkugo tawa ma'ana makko on ko albaraka ko ɗum ɗo woni ko innete azzakat ma'ana muɗum ko laaɓal ko mawnugol faya ɗuuɗa ko moƴƴere nde tawata ko duumiinde nde tawata ko tabitunde heewunde amma alfitru lugatan si innama alfitru lugatan ka haala arab wano ardi noon ka deftere imam ibni faris wi'eteende nde maqaisu alluga maqais alluga ka mujallad nayaɓo sengoɗerol temeɗɗe jowi e sappo ɓe maaki wonde si innama alfitru ani ko konngol ngol tawata yadullu ala fathi shay'in wa ibrazihi ko konngol tindinaygol e dow udditugol huunde nden kañum ma e feññingol huunde nden ka haala arab ko ɗum ɗo woni ma'ana alfitr jooni noon si tawi hawri en ɗetti zakatul fitri shar'an ɗo e ngala addude azzakat shar'an maɗum alfitr shar'an madama hiɗen mari addugol zakatul fitri shar'an so ndaari zakatul fitri shar'an ma'ana oɗo zakatul fitri shar'an karmu koɓɓen no mari ma'anaji buyɗi ɓe addi kono se ndaari ɗi en tawayɗi dendaningal majji ko ɗi ruttotoɗi e ma'ana goto o tawata fandunde nden nde serta hay e hunde oɗo kañum zakatul fitri woɓɓe goo e karmu koɓɓe ɓe maaki hiya sadaqatu tajibu bil fitri min ramadana tuhuratan lissa'imi min allagwi warrafasi ɓe maaki wonde ko ɗum woni sadaka mo tawata ko waɗɗorɗo sabanede ma honɗum taƴugol ngol immorde e korka nduɗo lewru suumaye fi laɓɓingol oɗo neɗɗo mo tawata ko neɗɗo horuɗo on immorde e ɗiɗo mereji ɗi tawata o yani e majji kañum ma e ɗiɗo golleji ɗi tawata ko golleji kanari ɗi o yani e muɗum o jeeya e waɗuɓe oɗo ta'rif oɗo karmo kojo maketeɗo Musa ibnu Ahmad al-Hajawi al-Hanbali ka deftere maɓɓe al-iqna'u li talibil intifa'i karmo koɓe goo maaki wonde si innama zakatul fitri ma'ana muɗum on ko infaqu miqdarin ma'lumin an kulli fardin muslimin yu'iluhu qabla salati idil fitri fi masarifin makhsusatin ɓe maaki wonde ko wiyete zakatul fitri ko ɗum woni nafkugol embere ñaametende tawata ko andande wonande goto kala e julɓe ɓe tawata kanko neɗɗon himo fawti ko atti juulugol oɗo iidi suumaye on tawa kadi ɗum koye firlitande ɗe tawata ko hertiɗe ma'ana muɗum jonneteɗum yimɓe ɓe tawata ko yimɓe hertiɓe ɗum woni ɓeɗo miskinaɓe woɓɓe goo e karmo koɓɓen ɓe maaki wonde zakatul fitri ko sadaqatun muqaddaratun an kulli muslimin qabla salati idil fitri fi masarifa muayyana ani ɗum ɗo fo si tawi hawri e yilti en taway ko ma'ana mo tawata ko ma'ana goto woni kamɓe karmo koɓɓen koɓe yilti muɗum idan ɗum ɗo no famina e wonde si innama zakatul fitr ma'ana muɗum ko sadaka mo tawata ko waɗɗiɗo oɗo neɗɗo julɗo ittangol hoore makko kañumma e kala julɗo mo o fawti o itta ɗum ɗon o jonna yimɓe hertiɓe ɗum woni miskinaɓe o itta ko atti yo yehe juulugol ngol bi mana ko atti juuleɗe julde iidi nden ko ɗum ɗo wiyete zakat alfitr joni noon oɗo zakatul fitr ɗum woni oɗo zakka tayre ko honɗum woni ñawore muɗum nden ko hundu woni nyaawore mudun de odo zakatul fitri ko fardun min alkitabi was sunnati wal ijma mana mudun ko farida mutawata ko tabitirdo ka deftere Allah tabaaraka wa ta'ala o tabitiri kadhalika ka sunnani lanu on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o tabitiri wananon e pottal bedo karamo kobe bedendani ngal mabbe sendetti ka deftere Allah tabaaraka wa ta'ala kanko Allah azza wa jal وي واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وي نيمني جولدندين ايتون اودو زكا كانكو الله تبارك وتعالى اودو زكا مو يامري كانكو سبحانه وتعالى اودو نوبيتي زكا متواتكو زكاه الاموال كانيما زكا متواتكو زكاه الفطر كوانا نون كانكو الله تبارك وتعالى وي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وي قمدي دي ملاما كلا النئ متوتا كو إتو لزكى مولون وجنتي إن دي جومي مكونين وجولي ونو آية ونو إمام البيهقي بفلورينون إمور دي أورو ما كتيرو نافع وني مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإتي عبد الله بن عمر والنبي ماكي نزلت هذه الآية في زكاة رمضان بماكي وند أورو آية مجنغو دن روجوني كو أتبي كو يفي أورو زكا سومي أوني زكاة الفطر يومين تبارك وتعالى وقد قمني أفلح ملامة من تزكى kala on neddo ittudo zakkataire mudun den wa dhakara sma rabbih kanko neddan ke on o janti inde joomi makko den dum woni o addi kabbirali di tawata ko watte ridin ka idi don fa salla kanko neddo o juuli o do julde idi idan kanko tabaaraka wa ta'ala o banginani en fiyake kanyum o do zakatul fitr e der o do ayati dudo سيئيكا سنة نلادو عن صلى الله عليه وآله وسلم كان بنلادو عن صلى الله عليه وسلم نتبتي مأبي حديثاج لتواتا كو حديثاج لولو ده كابي بانجي ناني ان وقلقل افرلقل اولو زكاة الفطر صحابابي مأبي فيلي بحديثاج ده هلي اوند نلادو عليه الصلاة والسلام بفرليلو كان بنلادو عن صلى الله عليه وآله وسلم سندتي اورو حديث متواتر حديث رواه الجماعه حديث ايتاد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بما كفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين كان عبد الله بن عمر بماكي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان وندوني ما هل شاهد مدين بماكي نلاد صلى الله عليه وسلم بفرلي اودو زكاة الفطر اندودو لورسومي هل وند زكاة الفطر كفرد متوتا كفرد تؤيدو كوانانو ستوي هوري اندتي اودو حديث كدي اتالو يا ابو سعيد الخضري رضي الله عنه امام النسائي بفلي كان ابو سعيد بماك رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط كان ابني كان أبو سعيد بماكي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر وندن الانوان صلى الله عليه وسلم بفرلي أولو صدقة الفطر وني زكاة الفطر لو كان محل شاهدون كلون له بحل وند فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سندتي أولو حديث تم متواتكم إمام أبو داود بفلي كان يما إمام ابن ماجة حديث إتاد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما kambe Ibn Abbas be maki farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr tuhratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqati. Ibn Abbas radiyallahu anhuma kambe kad be maki farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr ay kambe kadi be banginani e wonde ne laado alayhi salatu wassalam be farluno dum idan de do hadisaje yoni en ka sunna ne laado alayhi salatu wassalam hollugol en wonde o do zakat al-fitr ko farida motawata ko o to ido labi pos amma si yeyi ka ijma' al-ulama'i no ari tabiti immorde e odo karmo kojo teddudo al imam ibn al munzir rahimahullahu azza wa jalla wana arginon ka deftere mabbe wi'etende al ijma'u ibn al munzir ko wana non kadi imam ibn qudama no eggidun ka al mughni ibn qudamata be maki wonde wa ijma'u ala anna sadaqata al fitri fardun واجمعوا على ان صدقه الفطر تجب على المرء اذا امكنه اداؤها عن نفسه واولاده الاطفال الذين لا اموال لهم واجمعوا على ان على المرء اداء زكاه الفطر عن مملوكه الحاضر كم بما ابن المنذر ببانغيناني اندو اختصاراً وند كرمو كوبي بن بفوتي اوضو زكاة الفطر كو افاردة اوضو زكاة الفطر كو افاردة اذا نهاري اوضو كبانجي نانغولي وند نياوري مودون دن من الكتاب والسنة والإجماع كو وند كان زكاة الفطر كو افاردة نان اتنك ون سنفالا او ودا ونا سنفالا او اتيا بل كو كوند وقنان دي ادومك ستاوي o dari ke o wadi de tay ko sabu Allahu o warrinde kanko o do ne danke o hebay baraji din ka Allah azza wa jal amma si tawi hauri o accinde tawi nanganto o jogiti ko accini mo haray o handi e lette ka jomi meden tabaaraka wa ta'ala tobere tammere den e tobbe ko yewte ten kon ko du woni shurutu wujubi zakati al-fitr شرطيجي ودغونغول زكا تيري اووني زكاة الفطر كارمو كوبمن بي هولي ونده شروط وجوب زكاة الفطر كو ثلاثة شرطيجي ودغول زكا تيري اون كوديتتي الشرط الأول كو الإسلام الشرط الثاني كو الغنى الشرط الثالث كو دخول وقت الوجوب شرطي أرانون كلوني الإسلام ونقول نقل أنكو أجلد ونن ستوي كانكو نقل أنكو أكيفير ستوي هوري أو إتي الله تبارك وتعالى جبان تامو الله عز وجل جبان تامو كون تنن مادام أو أكي كانكو أدو نقل أنكو لتريت سباني دمون يوم القيامة كانكو نقل كيفير وننكو ديوالكو أتقراكو في يوريو الله سبحانه وتعالى himo yamira deweden de fu majje ko buri sellude kongudi karmo ko ben kanko neddo kefero kono madama himo e keferan ka ko makko ngon si o golli deweden o jabantaake ayi abdullah ibn umara on ardino ka hadith mabbe be maki faraba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakata al-fitr min ramadana ala kulli nafsin min al-muslimin ayi ash-shart al-awwal ko al-islam ash-shart ath-thani sharti dimun ko al-ghina mana aldugol gol do wana wonugol makko patron ko fanda do ko hebugol makko kanko ne danke on bi maana ko ittata zakatul fitri on tawa o heddoray nyamete mo o wawata nyamude nyande idi on nyande juldere de nyamete yonomo kanko e bengore makko den nyallal idingal e jemma idi on si tawi hauri be wawi hebude ko tawata dum do no wali goddum fawtike hore don haray hande kadi waddike be ittugol zakatul fitri konko fawti hore don yiru adadu mabbe kambe wonbe ben kabe ngure don si tawile hauri konko fawti do yonata be ngure den fow o ittana yiru bembe yonata don ko dum do woni ko waddi mo kanko neddanke on. Ko non si tawi hawri o hebi tun ko tawata be waway nyamude der nyallal juldere den e jemma juldere den, ko dum do woni ko be marata ko lutti kon hande kadi haray ko si tawi yonay be zakatul fitri no waddi be ittugo. Si tawi ko goto yonata o ittana on non, si tawi ko dido yonata o ittana ben non, si tawi ko tato yonata o ittana ben non, si tawi yonay be fu mabbe o ittana be fu mabbe, ko lutti do wo hande kadi ko kambe ji. Idan si inna ma aldu gongol karmo ko bembe bangini wonde wanawi e gol makko ko patron dey aldu gongol ko hebugol makko ko fauti e dow ko be wawata nyamude kon e der nyallal kanyum ma e jemma kanyum juldere de. Ash-shartu thalithu sharti tammon ko dukhulu waqtil wujubi woni natugol waqtu wadda gongol o waqtu ko hombo wa huwa ghurubu ash-shamsi min laylatil fitri bi maana ko mutugol nange ngeng e odo jemma wetay juldere den. Si tawi tun hawri nange ngeng nge muti wetay juldere den ko gila don woni ko waddi neddanke on ko atti dum don haray waddaki mo. Rodi kanko neddo on si tawi hawri o mayi ado dum don haray waddaki mo ittugol zakatul fitr. Ko si tawi hawri on don waqtu tawi mo si waddo mo ittugol zakatul fitr. Idan ko dido woni shartiji din tati, si tawi gotel e dido manki haray neddo on waddaki mo ittugol zakatul fitr. Sharti arano on ko al-islam, sharti din mo on ko al-ghina, sharti tammo on ko dukhulu waqti al-wujub. Dum woni sharti arano on ko tawegol neddo on ko o jullo, sharti din mo on ko tawegol neddo on himo mari ko fauti e dow nyamete mabbe nyallal e jemma juldere den. Sharti tammo on ko natugol waqtu waddagol gol dum woni mutugol nange ngen nyande wetay juldere den. E tobere na yabere den ko dum woni al-hikmatu mi wujubi zakatil fitr. Hikma wadde gongol odo zakatul fitr yani ko fi hundum nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama jomi mabbe e mabbe farliri e dow meden odo zakatul fitr on Allah azza wa jalla kala ko gollata kon kanko Allah ko bi hikmatin baligha nyenyalno e mudum wodi kanko Allah tabaarak wa ta'ala ko gollani dum jonno odo zakatul fitr ko fi hundum Allah subhanahu wa ta'ala enela do makko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be farliri dum e hore mede non se rutti ke wodo hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mujantiden nane wodo mo Imam Abu Dawud Imam Ibn Majah be filli Ibn Abbas be makko radiyallahu anhu farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakatal fitr tuhratan lis-sa'im min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin nelano on sallallahu alayhi wa sallam be farliri odo zakatul fitri sabu piji didi hune aranere den ko nafoore wonande neddo mo tawata ko neddo horudo woni kanko itto zakatul fitri on hunde din mere den ko nafoore wonande bembe o jonnata dum woni miskinabe be hunde aranere den dum woni nafoore yiltotonde e makko kanko neddo jonno wo zakatul fitri on ko tuhratan lahu min al-laghwi war-rafathi wono jantorden non ka ardinande yani ko labbingol mo kanko odo neddanke horudo immorde e din palji di wonki makko kin cudani mo o wadi e der lewru sumaydum piji di tata ko kongudi mereje e golleji mereje kanyum ma e kongudi di tawata ko kanari ka sharia dina islam e golleji di tawata ko kanari ka sharia dina islam labbingol mo ittamo edun do moƴƴerewe wonande kañum on neɗɗo jonneteɗo woni miskino on ko tu'matallahu bi maana ko ñaamete wonande mo ka ñammingol mo kanko ko heɓa ko o ñaama e nder ñalaande iidi nden hara ko Allah tabaraka wa ta'ala kadi shar'iniri iidi on kon kanko neɗɗo on o heɓay ɗum noon ɗum woni welo welo tawa nde ñannden himo wondi e weltare wana suno jiɓagol ko honɗum o ñaamata wana ɗum o wondi e muɗum e nder ngal ɗon ñallal iɗan ko sabanede ma ɗum ɗo jomi meɗen tabaraka wa ta'ala e nelaɗo meɗen on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe farliri e dow meɗen oɗo zakatul fitr goo ko nafoore wonande on mo tawata ko ittowo on ɗiɗi ko nafoore wonande ɓenɓe tawata ko ɓeɗo miskinaɓe toɓɓere hikkunde ɗon nden ko ala man tajibu zakatu alfitr ma'ana muɗum ko e dow hombo woni ko oodo zakatul fitri o waddi e dow neddanke hombo woni ko oodo zakatul fitri o waddi no ko di sitawi hawri e yiltitike ka hadis abdullah ibn umar radiyallahu anhuma mo jantino den ka jantagol fi nyaawore kanyum oodo zakatul fitr en anday ko e dow hombo woni ko zakatul fitri o waddi كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بماكي وان فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين كان عبد الله بن عمر be holli e wonde nelaado alayhi salatu wassalam koko be farli do woni odo zakatul fitr ko be farli dum ko ala al abdi e dow jiyaado on wal hurri e dimu on wal zakari e gorko on wal untha e suddido on was saghiri e paykunkun tosukunkun wal kabiri e mawdo on min al muslimin imorde e bedo julbe so ndari do en taway kala juldo mo tawata ko timmindo dido shartiji jantadi nanen shurutu wujubi zakatil fitr o ittintinakan foti ko o maccudo jiyado madun ko o dimu madun ko o gorko mako o suddido madun kanko neddo on ko o paykun kun tawata hellifaka mako o neddo mawdo mo tawata o hellifama no waddimo ko wana non haisi tawi kanko neddanke on ko o fetudo ittante jonon non do neddo on si tawi ko kanko fauti hore makko madama mo timmini sharti jidi ngo ittana hore makko si tawi non hauri ko goddo go fauti mo on non woni ko ittantamo kanko o do neddanke idan ko e dow beedo woni ko waddi o do zakatul fitr jonon si tawi hauri ko neddo mo tawata ko sawado kareedu karmo ko bembe maaki on don al hali makko on darete si tawi kanyum bobo sawado o hebali lebbi nay kande reedu biro makko dum woni wonki kin soraka e makko o do haray o ittantake zakat al fitr ko wonno ko ala kulli nafsin muslimin woni ko janta fi mudu odo o ala wonki taw ko bandu tungo jogiti kande redu amma si tawi hauri lebbi naydin timmi du woni wonki kin sorama e makko ittangol mo kanko on don bobo zakatul fitriyon wana ko waddi ko yida dum wana tabitiri non e Usman ibn Affan radiyallahu anhu idan haray ko do bedo woni ko waddi ittugol o do zakatul fitr jama on ko wattu yili moja nayon tigi no aba bedo ko pay ko be helli fa ka o be ittantake la en jantike do ka hadis wasagiri nayon tigi yahu kadi ha o inna wonde o do ko kabir o nawi ha hakille den boni o ittantake zakka la wiyama al kabir ko wana non haysi ko neddo fetudo karmo ko be maaki wonde kanko neddo on wondi do makko on woni fawtido mo ittanaymo o do zakat الفطر ndoko hunde de tawata jama on no hani ayni tude hattirde ayni tugol toppere hikande don den ko anwa'u ma yukhraju min az-zakah bima'na ko none kon ko yaltinte e odo zakat al-fitr ko none hundum e none jidi woni ko yaltinte e odo zakat al-fitr si tawi hauri e mobindiri hadisaje arde den ko sahaba en filli kon e ko nelado alayhi salatu wassalamu be waddini kon en taway ko nyameteje labudi e yi inanen ka hadis ibn umar be maki sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin bimana sa'ure tamaro ma sa'ure ngawri wana non se ndetti hadisa bi sa'idin al-khudri bimaki wande kunna nukhriju zakata al-fitri sa'an min ta'amin min latino me yaltinaino odo zakata al-fitri sa'ure imwarde e nyamete non ko hollugol e wonde kambe nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ko be shar'inani e yo yaltine fi zakatul fitri ko nyamete woni ko yaltinte ruwadi sitawi madhhabul jumhur wana madhhabu imam maliki on e imam shafi'i kanyuma imam ahmad ibn hanbal be yari wonde ko nyamete on woni ko jonnete dun kadi ko jonnete ko aghlabu kuti ahli albalad bima'ana ko kuburi fulude e ngure yimbe leydi din don si tawi ko maro woni ko be burata nyamude on tigi tamaro jonnabe si tawi ko tamaro be burata nyamude ko itta tamaro jonnabe si ko fonnye be burata nyamude ko itta fonnye o jonnabe si tawi ko mutiri be burata nyamude ko itta dum o jonnabe si ko kaaba kadi be burata nyamude o itta dum don o jonnabe ko nyamete on amma imam abu hanifa kambe be yari wonde si tawi hauri yimbe ben don ko mbudi dimbe buri hato jinde e mudum be maki ko neddo yaltin qima kanyon konko o yaltinaino e nyamete dum qima mudum e mbudi o jonnabe wo sabanede ma tawde ko nafore de woni ko dabba e mudum ono haray ko buri sellude kon ko ko beeda karmo ko be tato yari kon ko nyamete woni ko ittete e fiyake odo zakatul fitri ko dum don nelado alayhi salatu wassalam be yamiri ko dum don kambe nelado alayhi salatu wassalam juli e mabbe wana e odo abu sa'id al khudri be banginiri doni wonde kambe e nelado alayhi salatu wassalam ko dum don woni ko be yaltinaino wadi sitay be holli wonde nelado alayhi salatu wassalam ko dum farli kambe kadi ko dum be yaltinaino wano hadis mabbe on kasunan an-nasa'i be maki faraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitri sa'an min ta'amin ko be farli ko sa'ure tew nyamete kambe abu sa'id be holli kadi wonde ko dum kambe be wadaino ko nelado on farli ko wana hadis mabbe ardon ka sahihain be maki kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'amin idan nelado on farli sa'an min ta'amin be lati kadi hibe yaltina sa'an min ta'amin idan sitawi hauri nasu ari tawi ko sahihun sarih ande kadi itatake e fere kala karamo kojo de tawata ko lunnine kanyum on don nasu idan en fami wonde ko waddi en ittugol ko nyamete mo tawata ko burdo folude on kaleedi don e tobere hikkuden don den ko miqdaru zakatul fitr ko embere konko ittete e zakatul fitr embere mudun den e hadisaje de janguden do gila hadis ibn umar on e hadis abu sa'id al khudri on e ko wona de do e hadisaje de tata ko tabitude ko holla ko sa'urene faraba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitr min ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام بما كي كان بأبو سعيد كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام إذن كو ساعورن دن تيو هرأي ساعورن دن تيو كدوني مودورن دن لا بيجي ناي إنن دو إمبن دتي ساعورن دن بين دن مودو تينا كيري بيتي مودو كوان نن كو يتي مودو ko yeru bi maana newe didi tew neddo mo tawata ko tumbido ka hakunde wana njandudo pandi wana fandudo kadi pandi ko neddo mo tata ko hawrudo yeru newe makko den didi tew ko dum don innete mud jonno dum don laabi ji nay ko dum woni sa'ure den ko dum woni etirtene den fi yaltingol zakatul fitr ara neddanke on ko yo eto o heba den don kanko neddo o eta wannon ko yowdire fi kiloji din karmo ko benno lurri be fotta mana 2 kilo ko jelu fawata e hore 2 kilo e gram je dum don hebe mari lurral e mudo yonno fi yo neddo yalto lurrangal yo hendo sa'ure de yo dabude madama hinde woda kanko neddan ke on o etira dum don kanyum zakatul fitri makko on ona neddo mo andanda hore mada o hawrondirdo e sawaba on tawa o lundaki ko nelaado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be bangini ko tobbere hikkunde don den ko waqtu ikhraj zakatul fitr woni waqtu mo tawata ko waqtu ka yaltinte don zakatul fitri on ko sayi hombo woni ko odo zakatul fitri o yaltinte. E kanyum zakatul fitriyon e yi'i inde mudun den zakat al-fitr. Ko zakka mo tawata ko yowondirdo e tajugol yimbe ben korka mabbe kan be yalta e suuma yeon be nata e juldandu. Odo waqtu ikhraj zakat al-fitr no feccho pecce didi. No wodi waqtu al-jawaz, no wodi waqtu al-wujubi wal-fadila. No wodi waqtu mo tawata on don ko waqtu harayona ine danke on no dagano mo kanko ne don ittugol don kono fewndo on say don haray waddaki mo no wodi waqtu mo tawata ko on do wiete waqtu waddi do mo kanko ne danke on waqtu mo tawata ko waqtu waddi do mo kanko ne danke on karmo ko be go maaki ko on do waqtu buri mo yude waqtu arano on woni waqtul jawaz waqtu daga gongol don don ko قبل الفطر بيوم او يومين معنى مولن كو بالدي ديدي مادو نيالال كو اتي نياندي جولديري ندي بالدي ديدي مادو نيالال كو اتي نياندي جولديري ندي نونو في يوني دانكي اون هاورو ادون دو كو يو تيرتو نياندي نوغاي اي جيتاتي اون فيو كو وانون سو وادي نياندي نوغاي اي جيتاتي lewru ndu ndu timmiri chapande tati e ngandi haray kanko woni balde tati ko atti nyande idinde wono o anda lewru ndun ko jelu ardata idan fi yo o wono hakkunde ko ko jantado o jogito o fuddo nyande no gay e jeenay so itti nyande no gay e jeenay lewru ndu ndu ardi bu timmiri chapande tati haray o wadi balde didi ko atti nyande idinde si tawire lewru ndu ndi timmiri no gay endu timmiri nogay e jeenay haray kanko ne danke on wadi nyallal ko atti nyalande edinde haray ko yo terto nyande nogay e jeetati on ko wadi si o wadi nogay e jeetati ndu timmiroyi chapande tati haray kanko ko balde tati o wadi ko atti nyande edinde non no dalil mudum ko tabiti woni Abdullah ibn Umar radiyallahu عنهما كذلك تبتيك دي صحابة بقوك ونابي كم بونا إمام البخاري بماكرين بماكي وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين أي صحابة بنلادو عليه الصلاة والسلام بلاتنا هبه إتين وعنو زكاة الفطر نيلل ما بلد دي ديكو أتي نيلان دي إيدين دي وني نيلان دي جل ديرين دي kodo wiete waqtu aljawaz ne danke on si itti e odo waqtu harayno dagano mo kanko ne danke on insha Allah tabaaraka wa ta'ala Allah azza wa jalla o jabay no amma odo waqtu mo tawata ko waqtu alwujub waqtu wadda gongol ko say hombo waddo to ne danke on ittugol zakatul fitri on wodi e karmo ko be go wana imam abu hanifa kambe be yari wonde kanko ne danke on ko waddo to mo ittu gongol ko gila ka fajiri feri don nyande juldere den gila don on do yo yimbe be yaw ka julo gol idi be yari wonde ko don woni ko waddi mo kanko ne danke on ittugol zakatul fitrun gila ka fajiri on feri don nyande juldere den do yo yimbe ben yawka idi be maki kambe imam abu hanifa wonde ko do waddi mo kanko ne do amma be yakarmo ko be tato imam malik kenyum ma e imam shafi'i e imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi ala al jami' be do be maki wonde ko waddo to mo kanko ne don ko gila kan nange ngem muti don nyande wetay idi den nyande wetay juldere den gila kan nange ngem muti don ko do woni ko waddi mo kanko ne danke on gila don ha do yo jama on yaltu yaha ka idi do neddo si taska ki mo ya o sikka ngal lural mabbe do ngal alana fore nafore molanande no lural mabbe ngal do ko wadi non kon do nafore ne sen detti kongol imam abu hanifa ngol wonde ko waddi kanko ne danke on ko gila ka fajiri on feri don e nyande juldere den be da kambe be wi ko waddi mo ko gila ka nange ngem muti don nyande wetay julde joni si tawi neddo ari mayde bawo nange ngem mutude ko atti fajiri on feru nange muti nyande wetay juldere nden kono fajiri on feerali to manam o maaya jemma sitawi e yaari mazhabu imam abi hanifa on kambe be yaari on don ittantake zakatul fitr se yaari beeda tato kambe be yaari wonden waddi ittangol mo zakatul fitr ko non fondo o fejjini tay waktu on naati beeda abu hanifa kambe be yaari wonde waddaaki ittangol mo zakatul fitr ko di sai ka o fejjini don tawi kanko neddanke on waddaaki mo ala kulli hal haray neddo o yo jogito mazhabul jumhur e khurujan min al khilaf yo jogito kongol kambe jumhuril ulama o jogito wadda gongol gila kanaange ngemmuti don nyande wetay juldere ne gila don doyo jama'o yaltu be yaha ka idi o jogito kanyum ngol don kongol ko wanno ko gol don woni kongol gol tawata ko tumbi gongol ko gol don kadi yaltintamo kanko ne danke on e lurrangal haray tobbere nde tawata ko tobbere sakkitorore nden e tobbe e tawata ko de ebude yewtugol do den fi o do zakatul fitr ko du woni masarifuha bi maana e firlitande mudun nden du woni ko yimbe hombe woni ko jonnete o do zakatul fitr yimbe hombe woni ko jonnete o do zakatul fitr karmo ko benno mari kongudi didi e mudu karmo ko be goyaare wonde o do zakatul fitri masarifuha ka masarifi zakati al amwal yani jonnete be zakatul fitri benno waywa ben jonnete be zakka jawle den jonnete be zakka jawle ben be wi ko ben don kadi jonnete zakat al fitr yonno nge hore dun don maana mun ko hondu ko be yimbe be tawata ko bi Allahu tabaaraka wa ta'ala janti fi mulun ka suratu tauba yimbe be tawata ko noneji jeetatiji jonneteebe zakka ben be yaari wonde ko be do woni ko jonnete zakatul fitr al fuqara wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina wa fi sabilillahi وابن السبيل اكو ناندي اسيفا بيدو بمعنى يمبه جيتاتوبه بي الله تبارك وتعالى جنتي بن كا ايا دون وسوره التوبه وندما كو بن دو وني كو جنته زكاه الفطر كونو وبي غوي كارم كو بي ياري وند او زكاه الفطر كو جنته دون كو المساكين زكاه الفطر كو جنته دون كو المساكين ونو امام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله اكرمكم بوني شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بما كي وندك تيجي تيجي كو جنة زكاة الفطر هاركون نص ان تبي تيرينون كو بيدو مسكناب كو نون حديث عبد الله ابن عباس مجنت دنان كو بما كي كفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بما كي طهرة من الصائم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وطعمة للمساكين إذن كو مسكين بن جنته يونو نتلو سي إنما مسكين كرمو كو بغو ماكي كو أن نتلو متوتا وهبتا yeru ko o haani hebude e der nyallal ngal ko no burnay feccere ne manam o hebay feccere ko o hebata e der nyallal ngal ko haani hebude kon ko no o hebata ko haani hebude kon fu misal mulu si tawi hawri e der leydi lagine nin do neddo mo tawata neddo kala no duwa hebude misal nyallal 100000 di tawata nin non o hebay de nyallal ngal yono neddo hebo gila 50000 ko no timminta 100000 on be maaki ko o do wiyete miskin wobbe go yaari wonde o ko si tawi kanko neddanke on o hebata hay feccere nden kon saati o wiyete ko miskin manam o hebata 50000 ala kulli hal don do ko taarif farq hakune al miskin wal faqir karmo ko be go maaki ko hebo o feccere nden kono hebata ko timmi ko wiyete miskin mo hebata feccere nden wiye faqir wobbe go wadir bil aks ben hebo o feccere nden o hebata ko timmi ko ginnete faqir وهبتا فكرن دي وي المسكين على كل حال بيرو ليدو قاعده يوندردو اي مابي اون كارمو كوبن بي ماكي وندما كو اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع ani be do dido si tawi hauri kambe dido be ari e hawtindirede jantama fi al masakin wal fuqara wa Allah wirino innama sadaqatu lil fuqara wal masakin don haray al faqir lahu ma'nahu wal miskin lahu ma'na amma si tawi hauri goto mabbe jantama tun al faqir madun jantama tun al miskin wa no ardi non ka hadise do on haray ko be didon non woni ko faanda idan ko jonnete zakatul fitr ko be do miskinabe kanyum ma be do be tawata ko wasidube ko be do jonnete o do zakatul fitr haray ne don ko yo ayni to modja hara o wel sindaki o jogi to zakatul fitr makko ha iute ka idi wono si o jogi tike mo iuta maka idi o jonnali hanu be jonnede ben tawale o ala ngantu hay e hunde ko hadi mudum haray kanko ne danke on o jabantake ay so itti ko sadaka go woni ko o hebata wannan ibn abbas bimaki faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbula kala tottudo zakatul fitri on ko atti julede idindin haray ko zakka jabeteedo bi idnillah kono waman addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat so akki ha idindin jula maso itti haray don ko sadaka e sadaka jo wadi wana zakatul fitri on woni kanko ne danke on ko o wadi no idan harai ko e wakkilo mo e itten sanga ka hana itteede don ittiren kadi no hana ittirede no harai kanko ne danke on ko dun do woni ko o hani e jogitaade manun ko yoga e ko o hani famude o jogito e hedde o do zakatul fitri kanko ne no on o ittano hani ittirede non o labbinana kadi Allah subhanahu wa ta'ala ka ittugol hara o welsindaki kanko neddo on ka ittugol yimbe no heewi landagol si tawi goddo no waawi ittande neddo mardo fere ittugol zakatul fitri si da waawi mo ittande e karmo kobbe maaki wonde no sella ka ittanaamo fi kalamu mari fere si tawi on haldi on fotti ya ittammo no sella ya ittammo zakatul fitri yonay mo kat ko wonano hibe heewi landagol fi ono zakatul fitri ittugol mo haga sa eggina e sare den naba e sare go ma eggina e leydi din naba e leydi go no de ngandi ko lural hakkunde karamo kobbe on imam abu hanifa kambe be yari wonde ko buri mojjude kon ko kama salaha on buri tidirde wu si tawi hauri sare ka wondon ko don miskinabe burbe handude mum be woni be maaki ko don buri mojjude si tawi non sare go no wodi ko don miskinabe burbe handude be woni kanko ne do on naba o jonna ben dum amma imam malik imam ahmad ibn hanbal kambe be yari wonde sellantane danke on eggingol zakatul fitri on e sare ka wondo e leydi ka wondo onaba e sare go ma e leydi go madama no wodi e sare makko de ma e leydi makko ne miskinabe be tawata ko handube e mudum miskinabe be tawata ko handube e mudum onon fi kanko neddo yo yaltu elu rangal yo ittu zakatul fitri on o jonna miskinabe wonbe men ka sare makko don ka leydi ka o woni don kanko neddo kyo haray ko dun do woni ko anni no den bangingol e ballallahu tabaaraka wa ta'ala woni yoga e nyaawoje yo wondirde o do zakatul fitr haray den turi Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on famin en o jabina en kanko Allah tabaaraka wa ta'ala ko selliko nge mudum en turike mo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala yo jabange dendaningal korkaaje ko horanden mo kon e dendaningal julde ko julanden mo kon e dendaningal sadaqaaje ko wadanden mo kon kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o jabana en dewe meden den fop o yafo en ko faljude nge mudum kon e ko wopuden kon e bakkatuji meden di orindina en e dido giteli makko enen e mawbe meden e bengureji meden e sibbe meden e weldibbe meden fu o wada en yimbe jannatul firdaus o danda en lette makko den kanko Allah azza wa jalla ka aduna do e kala akhara فما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة وزلل إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol